Аз дойдох, за да имат живот. Извънредна беседа, държана от учителя на 17 септември 1920 година, Велико Търново. Ще ви прочета само един стих от Евангелието на Йоанна, именно 10 глава, 10 стих. Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат преизобилно. В този стих Христос говори за два принципа. Този крадец не иде отвън. Той иде отвътре и е свързан с нашия ум, нашето сърце, нашите чувства. Той има достъп и там. Христос казва, че той иде да ви каже нещо, да ви даде благословение. Крадецът не иде, освен да открадне, заколи и погуби. Краде, коли и погубва. Прилага своя принцип. В този принцип е отрицателният елемент. Над този принцип има друг, Христовият. Аз дойдох, за да имате живот вечен и да го имате преизобилно. Думите, които каза Христос, аз дойдох, за да имат живот и да го имат преизобилно, имат смисъл и са един велик принцип. Те изразяват един строго определен закон. Вие може да изучавате съвременната техника и ще забележите как най-малките погрешки пораждат големи резултати. Тия два велики закона, които работят тук, работят и на небето, и Христос сам работи по тях. Някои се питат, ама как тази малка погрешка да има такива последици? Като допуснете една грешка, вие сте допуснали този крадец, а влезе ли, той ще открадне, заколи и погуби. Например, започнете някоя работа в света и допуснете една лъжа. Впоследствие тази лъжа ще разруши цялата ви работа. Тя е като червей, вгнезден в червена ябълка. Той ще я прояде. Неминуемо ще я прояде. Тя няма да има цена. Сега сте ученици и никаква грешка не ви се позволява да правите. Допуснете ли погрешката, той е крадецът. Недейте му позволява да влиза. Допуснете ли го, той ще ви разруши всичко. По никой начин не го допущайте. Този крадец е всякога готов да влезе във вас. Дойде ви някога някоя мисъл да направите нещо добро, да извършите нещо, а след това казвате: тази работа може да почака, тя не е належаща. Допуснете ли тая втора мисъл, крадецът е вече влязъл и ще ви открадне тая мисъл, която Христос ви е дал. Вие няма да имате вече условия и ще останете без овце. Ако един вълк дойде, той ще открадне овцете ви и вие ще останете през лятото без мляко, овце, сирене, масло и вълна. Вие всички се боите от дявола, обаче трябва да ви е страх само от Бога. Ако ви е страх от дявола, значи, че той е стъпил с единия си крак у вас. Вие се боите един от друг. Вместо да се боите от човека, почитайте го. Учениците, които се боят от учителя си, учат се. Всякой ученик, който не е научил урока си, е страхлив. Страхът ни кара да бъдем прилежни ученици. Тук, в Търново, спъва страхът. Страхът се отличава по някои черти. Ако видите някой, че е жесток, той е страхлив. Добрите хора са безстрашливи. Ако искате да махнете жестокостта, махнете страха. От когото се боиш, такъв и ще станеш. Ако любиш лош човек, лош и ще станеш. Ако любиш добър, добър ще станеш. Любовта и страхът към лошите хора еднакви резултати дават, защото като го обичаш, ти се стремиш към него. Вие по този начин не може да помогнете, Той е голям търговец. Не му давайте пари, защото има голям дълг. На фалирал човек не давайте нито пари, нито парици. Не го спасявайте. Той е отдавна компрометиран. Мисълта, която ви оставя духът. Този крадец ви мисли зло. Във всичките си действия да го не допускате. Пуснете ли го, ще бъде лошо за децата ви и приятелите ви. Той е вътрешен принцип. Него не може да го хванете. С този принцип самите ангели се справят, а хората само Христос и Бог може да ги спаси. Когато ви се предостави едно добро дело, направете го, не мислете за последствията. Такова дело Господ предварително го е благословил, то ще даде резултат. Добро, което вие сте направили, никой не може да го разруши. Дяволът, щом е отвън, той не те чува. Не смесвайте две понятия. Когато ви дойдат изкушения, не мислете, че дяволът е влязал във вас. Когато влезе този крадец, вие почувствате едно раздвояване, ставате неспокойни, не може да мислите добре и да чувствате добре. Трябва да се борите до тогас, докато станете тих и спокоен. Не казвам индиферентен. Когато достигнете това състояние, може да бъдете добри ученици. Животът без учение е безсмислен. Ако на земята не се учите, нищо няма да придобиете. Вие на земята имате къщи, ниви. Това е торба, която всеки може да ви вземе. Но придобитото знание си остава твое. Като си богат, ще се научиш да си щедър и да знаеш как да помагаш. А когато си сиромах, ще се учиш кога и как да бъдеш търпелив. От този крадец добре се пазете, като го изпъждате вън. От незнание ви подадат някое краче, вие ми донасете дяволски крак и ме питате. Тук дяволът ли е? Отговарям. Той е. Искам между вас да има съгласие и всичките ви работи ще тръгнат на добре. Сиромаси значи да сме бедни откъм зло, откъм лъжа, откъм глупост, а да бъдем богати със знание. Ученикът, който е тръгнал по пътя на окултизма, не трябва нито да завижда и облажава богатите, нито да съжалява сиромасите, защото и двамата са щастливи, и двамата са богати. Ако живеят по любов, и двамата еднакво имат, защото бедният ще иде на гости у богатия, за да се нахрани. Ако сте двама братя, единият богат, а другият беден, най-малкото богатият ще те нахрани. Ученият брат ще учи този, който не знае. Вашите погрешки са друго нещо. Те си остават за ваша сметка и не са вредни, а ако допуснете този крадец, той е най-опасно. Например, Господ ви казва да обичате някого. Тогава иде крадецът и ви наговаря лоши неща за него. Ако допуснете тази лоша мисъл, вие пускате крадеца. В същото време крадецът е опитал и при другия, който говори лошо за вас. Ако допуснете този отрицателен принцип да работи във вас, вашето лице скоро ще потъмнее, ще се деформира. Извънредна беседа, държана от учителя на 17 септември 1920 г. Велико Търново.